Istentiszteletünk alapjára a Szent Igét, Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott első leveléből veszük az igét, az ötödik részből, az első versen kezdem az olvasást, és a hatodik verset is felolvasom. A jelzett helyen Isten igét pedig a következőképpen találjuk. Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj, amikor azt mondják békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket, hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé sem a sötétségé, akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok, akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban minden alkalommal, amikor valami arra késztet bennünket, hogy elgondolkodjunk az idő múlásán, és számot vessünk azzal, ami volt, gondolkodjunk azon, vajon mi lesz, eszünkbe jut esendő voltunk. És bármilyen tapasztalatokkal rendelkezünk a 2017-es évre vonatkozólag, nem tudjuk belőle kihámozni, vajon mi vár bennünket 2018-ban. Sőt, az egész emberi történelmet hiába tudjuk betéve, nem fogjuk tudni megmondani, vajon mi következik ránk 2018-ban. Azért, ha a Biblia a barátunk, ha Isten kijelentett igéjét mi fontosnak tartjuk, és nem sikerült még a posztmodern társadalomnak lerombolnia a Biblia tekintélyét előttünk, akkor azért van egy-két dolog, amiben biztosak lehetünk a 2018-as esztendővel kapcsolatban. Két igeverset olvasok fel a zsidókhoz írt levélből, és mindjárt meglátjuk, hogy vajon mire is gondoltam. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan kivéve a bűnt, járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Ebből a két igeversből, pedig hát hol áll ez az egész Bibliához viszonyítva, ebből a két igeversből a következőt tudhatjuk biztosan. Ha megmaradunk a 2018-as évben, ha nem megyünk el ebből az árnyékvilágból, akkor biztos, hogy lesznek kísértéseink, biztos. Biztos, hogy gyarlók leszünk a 2018. évben is, éppen úgy, mint ahogy voltunk a 2017-esben, meg korábban, attól függ, hogy mióta tapossuk ezt a sárgolyót. De van valami, amiben szintén biztosak lehetünk. Ha gyarlók is leszünk 2018-ban, és végig megmaradunk, végig lesz egy főpapunk, akihoz járulhatunk segítségül. És 24/24 órás felügyelet van. Akármikor mehetünk hozzá. És még ráadásul azt is tudjuk róla, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, tehát a 2018. évben is megindul a gyarlóságainkon, ha megyünk hozzá. És segíteni fog akkor, amikor tőle segítséget kérünk. Nos, bevezetőben ennyit akartam elmondani, mit biztosan tudhatunk a 2018. évvel kapcsolatban. A másik pedig szintén ez a felolvasott igénk a tesszalonikai levélből, ami az Úr napjával foglalkozik, azzal a nappal, amikor Jézus visszajön, és amikor gyökeresen változik meg. Úgy gondolom, hogy nem csak a mi földünk arculata, hanem az egész univerzum megváltozhat. Hát ezekről az időpontokról azt mondja itt Pál apostol és az alkalmakról, nem szükséges írnom, mert azt mondja Pál, hogy tudjátok, hogy ez úgy jön el, mint az éjjeli tolvaj, amire nem számít senki. Nos, testvéreim, vajon a 2018. évben eljön-e az Úr, vagy nem jön el? Ha eljön az Úr, akkor ennek az évnek nem lesz vége. De ha nem jön el ebben az évben, lesz egy év, amikor eljön. És lesz egy olyan év, ami elkezdődik, de nem fejeződik be. És lesz egy olyan hónap, ami elkezdődik, de nem fejeződik be. És lesz egy olyan hét, egy olyan nap, egy olyan óra és egy olyan perc, amik elkezdődik ugyan hagyományosan, ahogy addig elkezdődött, de nem fog befejeződni, mert hatalmasan megjelenik az Úr, és eljön az Úr napja, amiről beszél itt a Biblia. Na most, testvéreim, azt én nem tudhatom, hogy a 2018. évben hányan készülnek arra, hogy meglássák a visszatérő Urat, nem tudhatom. De egyet tudok. Akik készülnek viszont a vele való találkozásra, azok egyre komolyabban fogják venni a hívő életüket, és el is készülnek arra a napra. Azt mondta annak idején az egyik tizedikes diákom, hogy az Isten országába az fog bemenni, akinek az életében az a legfontosabb, hogy bejusson. És úgy gondolom, hogy ez így van, töretlenül. A 2018. évben is, ha eljön az Úr, az ő országába az fog bejutni, akinek az lesz a legfontosabb, hogy bejusson az ő országába. Ezért mondta Jézus az egyik tanítása alkalmával, hogy keressétek elsősorban az Isten országát. A többiek pedig megadatnak néktek. Ennek az igének, amit mond Pál a Tesszalonikai levélben, persze ezt picivel hamarabb mondja a negyedik részben, azután mi, akik élünk, megmaradunk velük együtt, elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Itt úgy néz ki, mintha Pál apostol a sorok között arra engedne következtetni, hogy a Jézus Krisztus visszajövetele az két szakaszos lesz. Lesz egy alkalom, amikor eljön a gyülekezetért, és utána pedig, mikor eljön majd a gyülekezettel, ugyanis itt nem mondja egy szóval sem, hogy ő leszáll erre a földre, hanem azt, hogy mi ragadtatunk el hozzá, vagyis az elragadtatás napjáról beszél, aminek úgy néz ki, mintha nem lenne semmiféle előjele. Az az Úr napja, amiről itt beszél az ötödik részben, az előbb, amit olvastunk, az elragadtatás az a negyedik részben volt. Itt, amit felolvastunk az ötödik részben, az első verstől kezdve a hatodikkal befejezőleg, itt viszont az Úr napjáról beszél, aminek előjelei vannak, és aminek Jézus Krisztus is elmondott néhány megelőző mozzanatát, mielőtt ő visszajön erre a világra. Na most, testvéreim, amikor évfordulók vannak, mint amilyen volt most is a 17-ről a 18-ra, az ember mindig késztetve van arra, hogy valamiféle számadást vessen, és valahogy nézzen bele az események közé. Persze a Bibliát hívva segítségül. Testvéreim, a világ erről az eszmefuttatásról, amit most mondok, amit együtt gondolunk itt az ige kapcsán, erről a világ semmit nem tud, és nem is foglalkozik vele, nem is érdekli. Az a világ, amelyik a sutba dobta a Bibliát, mert mindenféle tekintélyt lerombolt, lerombolta az Isten tekintélyét, lerombolta a Biblia tekintélyét, lerombolta a Jézus Krisztus tekintélyét, lerombolta az orvosok tekintélyét, a tanárok tekintélyét, a szülők tekintélyét, mindenféle tekintélyt a sárba tiport. Ez a világ nem akar tudni semmiféle isteni bölcsességről, főleg olyanról, amit ő közölt a Bibliában az emberekkel, pedig testvéreim, mi ezt a könyvet megnyitva értünk olyan dolgokat, amihez a világi gondolkodás, az Isten nélküli gondolkodás még csak közel sem járhat. Azonnal látni fogjuk, hogy miről is van szó. Amikor Jézust kérdezték, hogy vajon mi fogja megelőzni az ő visszajövetelét, én itt most 9 pontot akarok mondani. Mondom, testvéreim, január 1-e van 2018-ban, nem tudjuk. Ebben az évben vajon visszajön-e az Úr? De vannak előjelek, amik arra mutatnak, hogy azért sokkal közelebb vagyunk az ő visszajöveteléhez, mint akár 100 évvel vagy 50 évvel ezelőtt lehettek az emberek. Figyeljétek meg, hogy vajon mik azok a jelek, amikre szeretnék reflektálni, amiről szeretnék beszélni. Ugyanis, ne felejtsük el, az, ami a negyedik verstől kezdve szól a mi számunkra, nagyon fontos. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaiként lephetne meg titeket, hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Na, akkor ne is aludjunk, mint a többiek. Hogy a világnak fogalma sincs arról, hogy a 2018. évben visszajöhet az Úr, az egy dolog. De hogy a hívők se legyenek ezzel tisztában, az borzasztó lenne. Ezért mondja Pál apostol. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben. Aki eldobta a Bibliát, a sútba dobta, és nem akarja kinyitni, a sötétségben van. A sötétségben van. Itt, ha leoltjuk a villanyokat, még kint van egy kis világosság, sötétségbe kerülünk. Ha az Isten világosságát eldobja az ember, akkor sötétségbe kerül, menthetetlenül. Ez a következménye. Nézzük meg az elsőt, amit Jézus mond. Azt mondja. A Máté 24.9-10-ben. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Testvéreim, vajon minek lehetne azt nevezni a történelemben, amikor szinte az egész világ gyűlölte a hívőket a Jézus nevéért? Hát miért? Mi a mi nevünk tulajdonképpen? Miért vagyunk mi keresztények? Azért vagyunk keresztények, mert krisztiánusok vagyunk. Mert krisztusiak vagyunk, Krisztus követők. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az én nevemért fognak benneteket gyűlölni, vagyis itt a keresztény üldözésről van szó. És az lesz, az lementes vagyunk az első 400-ban. Amikor a római birodalom is Konstantinusszal az élen keresztény lett, vége lett a keresztény üldözésnek. Hogy most is van keresztény üldözés, egyfajta posztmodern keresztény üldözés zajlik, ez egy más kérdés. Bennünket most nem azért üldöznek, mint amiért akkor üldözték a keresztényeket. Most azért üldöznek bennünket, mert mi igaznak tartjuk a Bibliát, és a bibliai igazsághoz ragaszkodunk. Ez a világ, amiben élünk, testvéreim, ez minden tolerál, kivéve az igazságot. Minden hazugságot tolerál, kivéve az igazságot. Tehát a keresztény üldözésnek vége. Lássuk a következő pontot. Ezek ugyanis a bosszúállás, ugyancsak Jézus mondja. Akkor, mikor megkérdezték, hogy mi lesz a jele, mi lesz az előjele az ő napja eljövetelének. Ezek ugyanis a bosszúállás napjai, hogy beteljesedjék mindaz, ami meg van írva. Jaj, azokban a napokban a terhes és szoptatós anyáknak, mert nagy nyomorúság szakad erre a földre, és figyeljetek, harag erre a népre, itt már nem a keresztényekről van szó. Kard élre hányják, és fogságba viszik őket mindenféle pogány nép közé, és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje. Testvéreim, amikor a zsidókat szétszórták az egész világon minden nép közé, az volt a zsidó üldözésnek az ideje. És ez tartott egészen 1948-ig, míg újra megalakult az országuk, míg újra vissza tudtak menni oda, hogy legyen egy ország, ahol védhetik magukat. Ennek is vége. 1948-ban ennek is vége volt. 68-ban jött a hatnapos háború, tehát ez is történelem már a mi számunkra. Azt jelenti, hogy már ennek is utána vagyunk, mikor megalakult Izrael állama. Figyeljétek, mit mond erről a Biblia? Ezékiel. Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. Vagyis azt mondja a mindenható Isten igéje Ezékielnél, hogy ahova Isten széjjel szórja ezt a népet, vissza is fogja hozni, és már ennek is a tanúi lehetünk, ez így történt akkor, amikor az előbb említettem. Aztán mond Jézus még valamit, ami arra enged következtetni, hogy egészen közel jöhetett hozzánk, közel van hozzánk az ő visszatérésének az ideje. Na most, van egy kis feszültség abban, amiről beszélünk. Ugyanis azt mondja itt a felolvasott igény, az időpontokról és az alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj, amikor azt mondják békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ezért azt mondja, vigyázzatok, ne legyetek, ne aludjatok, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok, hogy az a nap ne tolvajként lepjen meg titeket. Vagyis azt mondja Pál apostol, ez a feszültség, hogy egyrészt nem tudjuk, mikor jön el, másrészt viszont megvannak az előjelei. Volt a keresztény üldözés, volt a zsidó üldözés, szétszóradtak az egész világon, újra összegyűjtettek, ott vannak a saját országukban. Mondom a következőt, azt, hogy akkor tudjuk hát, vagy nem tudjuk. Hát a lényeg az, hogy nem tudjuk az órát és a napot, de az előjelei megvannak, tehát senki ne próbálja meg kitűzni, hogy melyik napon fog visszajönni Jézus, vagy mikor fog megjelenni, mert nem tudjuk sem az órát, sem a napot, de az előjelei tudjuk. Ezek, amikről eddig beszéltünk, ezek már megvoltak. Nézzétek meg a következő dolgot, ami evidens, nyilvánvaló mindenki számára. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég, mondja az Úr Jézus. Hát most már abban az időben vagyunk, amikor minden népnek a nyelvére le van fordítva szinte az evangélium. Mindenütt olvashatják az evangéliumot. A János evangéliumát minden nyelvre lefordították már. Az az első, amikor olyan népekkel találkoznak, akik még nem ismerik az evangéliumot. Azt fordítják le legelőször. Aztán, testvéreim, amikor az Úr Jézus megkérdezték, hogy mi lesz a jele az ő eljövetelének, akkor azt mondta, hogy olyan formán lesz az ő eljövetele, olyan viszonyok fognak uralkodni ezen a világon, mint amilyen volt a Noé idejében, és mint amilyen volt Sodoma és Gomora idejében. Hát, testvéreim, ha a Bibliát veszük alapul, és ha a Biblia fényénél vizsgáljuk ezt a világot, hát lassan Sodoma és Gomora lesz az egész világ. Figyeljétek, mit mond Jézus erről az időről. És amint Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek egészen addig a napig, míg Noé be nem ment a bárkába, azután jött az özönvíz, és mindenkit elpusztított. Éppen úgy lesz, mint ahogy a Lót napjaiban történt. Ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek. De amelyik napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénköv esett az égből, és elpusztított mindenkit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az embernek fia megjelenik. Vagyis azt akarja mondani Jézus, hogy elsorolja, hogy mik fogják történelmileg megelőzni ezt a napot, de pontosan a dátumot azt nem tudja senki. Erre csak úgy lehet készülni, hogy az ember állandóan Isten fele van szemmel, állandóan Krisztus fele van szemmel, és állandóan kilép a saját egójából, a saját bűnös valóságából, és odalép a bűnbocsátó Krisztushoz, a Jézus Krisztus keresztjéhez, az ő halálához, és vonatkoztatja magára az ő kereszt áldozatát, azért, hogy állandóan arccal legyek az én Jézus Krisztuson fele, ne fordítsak neki hátat. Aztán, mik vannak még, amik jellemzők erre az időre, amikor már nagyon közel van és várható az Úr napjának az eljövetele? Azt mondja Pál apostol a Timóteushoz írt levélben. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. Testvéreim, az okkultizmusnak, a spiritizmusnak, a varázslásnak, a boszorkányságnak egy olyan szakaszába érkeztünk el az emberi történelemben, amilyen soha nem volt még. Én azt gondoltam a romániai forradalom után, hogy egyszerűen megtelnek a templomok emberekkel, és ész nélkül mennek. Most már lehet menni, eljött a szabadság, mindenki istenfélő lesz. Helyette, testvéreim, dehogy is. Megjelent ez a rengeteg spiritiszta, mocskos könyv. A standok tele lettek ezoterikus tudománnyal és mindenfélével. És ma már ott tartunk, Hogyha én azt mondom, hogy a Biblia az igaz, ezek pedig csak mocskos, okkult, istenellenes tudományok, akkor azt mondják, hogy nem vagyok toleráns. Nem vagyok toleráns. Az éppen olyan tudomány, mint bármi más, még akkor is, ha az van írva a Mózes könyvében, hogy amikor bemész arra a földre, ne találtassék te közötted, aki ezeket műveli. Mert gyűlöli az Úr mindazt, aki ezekkel foglalkozik. Aztán, az erkölcsi romlásnak az elképesztő mértéke. Azt mondja Pál apostol Timóteusnak tovább. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önző pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, gőgösek, felfúvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Isten. A kegyességnek, vagyis az Isten félelemnek megőrzik a látszatát, de annak az erejét megtagadják. Szándékosan hagytam utoljára egy olyan jelt, amit lehet többféleképpen értelmezni. Megmondom, mi adta az apropót ehhez. A múlt héten egy olyan helyen evangelizáltam, ahol utána volt egy vacsora. És a vacsorán ott általában a hívő emberek voltak jelen, és az egyik nekem szegezte a kérdést, hogy mit szólok ahhoz a bejelentéshez, amit az Amerika Egyesült Államok elnöke tett Jeruzsálemmel kapcsolatban. Hogy az Amerika Egyesült Államok elismeri Jeruzsálemet Izrael fővárosaként, sőt, hogy ennek még jelét is adják, át fogják költöztetni a nagykövetséget Tel Avivból Jeruzsálembe. Mit szólok hozzá? Hogy lehet valaki, így tette fel a hívő, atyánk fia, így tette fel, hogy lehet valaki ilyen bolond? Az első dolog, amit mondani fogok, testvéreim, az az, hogy amikor a hívők beszélnek dolgokról, aminek van lenyomata a Bibliában, akkor jól teszik, ha először utána néznek annak, vajon a Biblia mit mond róla. Mert hogy a 21. század eldobta a Bibliát jó messzire, és nem érdekli semmi, az egy dolog. De hogy a hívő ember nyilatkozgasson, vagy mondjon valamit, még mielőtt konspektálta volna, áttanulmányozta a Bibliát, főleg azt, ami ide vonatkozik, hát az enyhén szólva bűn. Ugyanis a Biblia mond valamit Jeruzsálemről, és Jeruzsálemnek a státuszáról, és nem is keveset. Én nem beszéltem itt most senkivel előzőleg, mondjátok meg nekem, biztos van olyan, aki rögtön rávágja. Hogy nevezi a Biblia Jeruzsálemet? Kinek a városa? Így van. Azt mondja, hogy a Dávid városa. Tudjátok, ki volt Izraelnek a legnagyobb királya? Dávid. Ki volt Izraelnek az első királya? Saul. Ki volt Izraelnek a legbölcsebb királya? Salamon. Ki volt a legnagyobb király? Dávid. Dávid a saját pénzén vásárolta meg ezt a falut, annak idején, amiből várost csinált. Ez a Dávid városa. Ez a Dávid városa. Na de ha az ember nem akarja az igazságot, mert csak az igazságot nem tolerálja minden mást, akkor az én hívő testvéreim nem mondjanak semmit addig a Trump bejelentéséről, míg nem olvasták el azt, hogy vajon mit mond Isten Jeruzsálemről. Olvasom. Nem hallgathatok Sion miatt, nem nyughatom Jeruzsálem miatt, amíg nem ragyog igazsága, mint a hajnalfény, és szabadulása, mint az égő fákja. Látni fogják igazságodat a népek, dicsőségedet az összes királyok, új nevet adnak neked, amelyet az Úr maga határoz meg, ékes korona leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened tenyerén. Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam, soha ne hallgassanak se nappal, se éjjel. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne legyetek némák, ne engedjétek, hogy néma maradjon, amíg helyre nem állítja, és dicséretének helyévé nem teszi Jeruzsálemet a földön. Azt kérdeztem ettől az atyafitó. Testvérem, te ismered Trumpnak az egész beszédét? Vagy csak ennek a bűnös, ördögtől hajszolt médiának hiszel? Trump nem csak ennyit mondott, hogy átteszik a nagykövetséget Tel Avivból Jeruzsálembe, és hogy az Amerikai Egyesült Államok elismeri Izrael fővárosának. Egy egész hosszú beszédet tartott, meg is indokolta, hogy miért mondja. És ő nem a saját gondolatait mondja csak. Az ő tanácsadó testületében vannak nagyon komoly hívő emberek, akik viszont ismerik a Bibliát. Azokkal a hívőkkel szemben, akik csak jártatják a szájukat, de fogalmuk sincs, hogy mi van a Bibliában. Arról nem beszélve, hogy ő nem fogja megtenni, nem tudja megtenni. Csak egymaga, amit akar, azt a kongresszusnak is apróbálnia kell. Mikor ezt elmondtam, akkor az egyik közülük azt mondta, hogy na jó van testvér, én elhiszem, hogy Trump jó szándékú volt. De ezzel tulajdonképpen ellenségévé tette szinte az egész világot Jeruzsálemnek, a zsidóknak. Ellenségévé tette a zsidóknak az egész világot. Hát mondom, nem pont az egész világot, és ez bennünket is érint, jó, ha tudjuk. Az ENSZ meghozta a döntését az Egyesült Nemzetek Szervezete ezzel kapcsolatban. 128 ország elvetette, amit Trump mondott, azt mondták, ilyen nincs. 9 ország mellette volt, és 35 ország tartózkodott a szavazástól, és e között a 35 ország között, hála Istennek, közte volt Magyarország, és közte volt Románia. Ők nem mondták, hogy Trumpnak nincs igaza, tartózkodtak. Viszont mindenki számára világos, hogy aki tartózkodott, az egyetértett vele. Nem mondták ezt ki, ez mutuálisan így van, de így van. Úgy van, hallgatólagosan. Mikor? Ez az atyánk fia, aki feltette a kérdést, hogy nem gondolom, hogy ellenségévé tette. Akkor kértem egy Bibliát, megkerestem Zakariás prófétát. Nézzétek meg, mit mondott Zakariás. Arról, amikor ellensége lesz minden nép Jeruzsálemnek. Hallgassátok meg! Zakariás 12.2. Íme én részegítő pohárrá teszem Jeruzsálemet a körülötte levő népek számára, Judára is rákerül a sor, amikor ostromolják Jeruzsálemet, azon a napon majd súlyos kővé teszem Jeruzsálemet minden nép számára. Aki fel akarja emelni, mind megszakad bele, még ha összefog ellene a föld minden népe. Testvéreim, ezt nem Trump kedvéért írták bele a Bibliába. Ennek több ezer éves történelme van, hogy ott van a Bibliában. Tehát amikor mi a 2018. évet vizsgálgatjuk, vajon milyen lesz, akkor ne felejtsük el. A mindenható Isten gondoskodott róla, hogy az övéi ne járjanak sötétségben. Akik nem dobják be a Bibliát a pad alá, akik nem törlik ki a Bibliát az emlékezetükből, akik nem bagatelizálják az Isten igéjét, hanem megmarad az Isten szavának a tekintélye számukra, azok nem járnak sötétségben. Azok tudják, hogy mihez tartsák magukat. Na most, ha ennyi előjel van, testvéreim, akkor mégis miért lesz váratlan? Ugye váratlan volt a Trump döntése is. Azt mondta egy másik hívő atyafi, hogy de a Balatesőr az egy bolond! Testvérek, két dolgot tudok mondani ezzel kapcsolatban. Beszéltem amerikai hívőkkel. Tudjátok, hogy miért nem tudta a média előre, hogy Trump nyerni fog? Azért, mert a média csak azt tudja, amit az emberek beszélnek, amit nem beszélnek, arról nem tud. A gondolatokat csak Isten tudja olvasni. Még az ördög se tud belelátni a gondolatainkba. Csak Isten tudja. Azt mondja, hogy ne legyetek az imádságban bőbeszédűek, mert az Isten még ki sem mondtátok, már tudja, hogy mit akartok mondani. De más nem tudja a gondolatainkat, egyedül csak a mindenható Isten. Na most, testvéreim. Trump bolond, azt mondták a hívők, az amerikai hívők, azért nem tudta a média megjósolni előre, mert hallgattak és szavaztak. És ők azért választották Trumpot, hallgassátok meg, mit mondott az amerikai nagy többség, a hívők. azt mondták, hogy, Trumpot akarjátok megválasztani, hát ez egy bolond. Azt mondták, inkább egy bolond, mint egy hitetlen. Inkább egy bolond, mint egy hitetlen. Mert hallgassátok meg, mit mond az ige. Isten azokat választotta ki, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. Nem mindegy az, hogy ki mond engem bolondnak. Ez a világ, vagy Isten? Isten tudjátok, kit mond bolondnak? A 14. Zsoltár. Azt gondolja a bolond az ő szívébe, hogy nincs Isten. Isten szerint az a bolond, aki istentelen. A világ szerint meg az a bolond, aki istenfélő. Na hát úgy látszik, hogy Trump volt annyira bolond, hogy merte igazítani a gondolatait, meg a tanácsadó testülete, merte igazítani a gondolatait a Bibliához, és úgy gondolta, hogy mondják őt, aminek akarják, ő akkor is az igazsághoz ragaszkodik. Ez a város a Dávid városa, ez a város mindig Izraelnek volt a fővárosa, és a mindenható Isten testvéreim ezt a... Mit gondoltok, miért van megírva a Bibliában, hogy azt mondja, ne engedjétek, hogy néma maradjon Isten, ameddig helyre nem állítja, és dicséretének helyévé nem teszi Jeruzsálemet a földön. Azt mondja az Úr, látni fogják igazságodat a népek, dicsőségedet az összes királyok, új nevet adnak neked, amelyet az Úr maga határoz meg. Ékes korona leszel az Úr kezében, királyi fejdísz az Isten tenyerén. Vajon miért tartja Isten ilyen nagyra ezt a várost? Pedig hát ez is egyébként olyan város, mint a többi. Azért, testvéreim, mert figyeljétek meg, mit mondott a két angyal, amikor Jézus felemeltetett erről a földről. Emlékeztek, mit mondott? Ahogy láttátok őt elmenni, úgy fog visszajönni. És Jeruzsálembe fog megérkezni, de most dicsőséggel, na egy dicsőséges helyre fog megérkezni, mire visszajön. Mert az Úr dicsőségessé teszi, ahova dicsőségben érkezik vissza az ő fia. Sőt, az Úr annyira becsüli Jeruzsálemet, és olyan nagyra tartja a történelemben, és körülötte kavarognak már évezredek óta állandó történések, állandó harcnak a helye ez a város, állandó elégedetlenségnek a helye. Miért? Mert a lelkünk ellensége, az Isten ellensége, az is tudja, hogy itt valami, itt van valami, ami még felszínre kell jöjjön. Amikor Isten azt mondja, hogy új ég, új föld, új Jeruzsálem. Új ég, új föld, új Jeruzsálem. Azt a várost, amit Isten teremt meg, aminek a csatorna hálózatához, meg az infrastruktúrájához semmiféle emberi alkotás nem járul hozzá. Isten készít az ember számára egy gyönyörűséges várost, azt is Jeruzsálemnek nevezte, amely úgy fog alászállni a mennyből, mint a férje számára felékesített mennyasszony, azt mondja a Biblia. Na ezért fontos, hogy a hívők mit gondolnak Jeruzsálemről. Ezért fontos. Miért nem tudja a világ? Hát azért, testvéreim, nézzétek csak, mit mond a harmadik vers. Amikor azt mondják békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra. Azért nem tudják, mert azért békesség, biztonság, ilyen biztonsági konferencia. Azt mondta egyszer valaki, hogy hiába olyan sok békekonferencia, az igazi béke messze van, mint az álomóperencia. Ez az igazság, testvéreim. Az ember a saját agyából soha nem fog tudni békességet csinálni, meg főleg biztonságot. Amikor azt mondják, na most már biztonság, most már a tárgyalásokkal azzal fogják megoldani ennek a világnak a sorsát. Akkor tör rájuk a veszedelem hirtelen. Na és akkor ezt az egészet azzal fejezhetjük be a 2018-as évre vonatkozóan, ami a 4. és a 6. versek között van. Azt mondja, hogy ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben. Hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket, nem tudjuk, hogy bekövetkezik, vagy nem következik meg a 2018. évben. De én nagyon remélem, hogy sikerült legalábbis egy kicsit felidegesítselek benneteket olyan szempontból, hogy vigyázzatok, mert közel van az Úr eljövetele. Egyre közelebb van az Úr eljövetele. és akik azt szeretnék a legjobban, hogy az ő országában bent legyenek, azok bent lesznek. És ne hagyjátok magatokat félrevezetni mindenféle zagyva médiától, meg mindenféle véleménytől, tudjátok meg, hogy Isten beszélt ezekről a dolgokról. És a Bibliában benne van, ezért. Ti ne legyetek sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket, hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé sem a sötétségé. Na, akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Amen.